أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام مور په صندوق کې واچو، د دریاب چپو ته اس پار، او دریاب په آخر کې د فرعون کور ته ورسو. نو د موسی علیہ السلام مور سره الله وعده کړی وه چې دا ماشوم به ستا غېږې ته واپس راولم، او په ډېر اعزاز باندې به ستا غېږې ته راځي. نو موسی علیہ السلام د فرعون کور ته ورسېده، او بیا د یوې زنانه ته یې ناغشتل، په آخر کې د خپلې مور پې یې واغشتل، او په هغې باندې خلکو خوشحالي وکړله. د موسی علیه السلام مور ته وویل، ته به زموږ سره شاهي دربار کې پاتې کېږي. خو د موسی علیه السلام مور په خبره کلکه شوله، وی زما خپل کور شته، خپل بچي مې شته، او دا ماشوم به زه ځان سره بوځم، او زه به هلته کې ښه خدمت کوم، داسې وګڼه لکه چې دا زما خپل بچی دی، او زه د خپل بچي نه زیات د خدمت کوم. آخر کې د فرعون بیبي آسیا رضی الله تعالی عنها په دې رضا شله چې زه ماشوم بوزه کور ته. څو ورځې پس د موسی علیه السلام مور ته وویل، وی دا ماشوم چې زما د سترګو نه پناه وي، زړه مې ورپسې خوږېږي، نو ته داسې وکړه چې دا ماشوم زه کور ته راوله. ډېره خره دروله مې اسیې بیبي اعلان وکړ چې نن زمن کور ته زما ډېر نیازدین بچي راځي، نعام و خاص خلق ته اعلان چې د لپاره تحفې تحائف او ډالۍ راوړی، چې د چا څومره مینه کېدی شي نو ده سره خپل مینې اظهار وکړي. وی د موسی علیه السلام مور چې موسی علیه السلام په غېږ کې واغشتو، او د فرعون کور ته تلل، نو په لاره لاره بې شمېره ډالۍ ټپالې راغللې. او چې کله دا ورسېدل د فرعون کور ته، نو بے انتہا زیادہ قیمتی ڈالے اور تحفے پیش کرے چلے، اور آخر کے آسیے بھی ویل وے اس بدل اقبل طرف نہ ام تحفہ ڈالے ورکوما. نو بیا داغے دا شان مناسب سے کم تحفہ ڈالے وا اغم موسیٰ علیہ السلام تا پیش کرے چلا، اور آخر کے دا تولے تحفے ڈالے د موسی علیه السلام مور له انعام کې ورته داستا شو. ve ose firavun la boza muaga bam sotah sorda ale var kay ma aghda ale umle la ushda fa shahi azaz bande Musa alay salam da firavun pakor ke alwedo zalmesho aw shahi darbar wala bada da qadar izzat kaw zakawi da ashibi bi zwiri اگے پزلی ولے دے متبنائے دے خلق بے قدر عزت کو او تے دے بنی اسرائیلی پدی وجہ وے کہ بنی اسرائیلی بی بی ور نہ پے ور کری دی نو تا چا تا پتا وا تے دا خدا دا کہ بی بی خپل سوے دے کوئی تا بنی اسرائیلی دے جکہ بنی اسرائیلی بی بی ور نہ پے ور کری دی اور دے پا بنی اسرائیل و بانی مائن دے نو بنی اسرائیل تک بس کم وقت کے سختی و تکلیف اور سے دل نو موسیٰ علیہ السلام تبرانی زدیش و پل جڑا پاریاد بے وطاو کو اور اگر با کوشش کو جے دوی غم سپک کی یا ورز دگر میں تیم لے دا اوڑی غرمہ لاری کسی خالی وی یا بنی اسرائیلی مزدور یو فرعونی پی پلارا کرا گیر کرے اس بگار وغیرہ پی کئی بنی اسرائیلی تنگ شد فرعونی پی للاسا او دق وقت موسیٰ علیہ السلام اولی دو او دتے درخواست کچے اے موسیٰ علیہ السلام تا دے ظالم نم اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام ورہ لے فرعونی سپئی تے صدا ادب خبر کولے ادب و تخو نی و تخو سکولا و نی و ہو خدا خان نا دا خان نو کر لے تیز بھی نو نا دا فرعون سپئی و پوٹے تیزی اکلنا دا موسیٰ علیہ السلام پا مخ کے بدماشی گندے اکلنا چی بدماشی اکلنا آگا و تا ادب خو یو سوکے ورکا یو سکھ باندھے فضے باندھے سو کم گرما ہے سو کم نو بنی اسرائیلی مظلوم کو تختے بلا اور موسیٰ علیہ السلام امدا کا دینا گلندے رہوا تھا مرے فضے پروت سے ہے پتا نہ لگے نہ چدا چا مر کو فرعون کا درخواست خوش ہو دس پیخ پلوان نارل زمن سڑے چاوا دلے دے فرعون و سوی چی سونا خلق ویرے دا پزے وندے وجیر شم خسنہ سسا بود خو پکا دے چی دا چاوا دلے دے نو پتہ نے لگی گی چی دا سپی چاوا دلے دے فرعون و آدھو کر چی ار چاوا دلے دے بدل با اخلم خسنہ سسا بود پکا دے پس مالا باندے ام دقا بنی اسرائیلی مظلوم بیا پا دقا دے کے رکھرنے فیم کے را روان دے او بل فرعونی سپی اتے سلسیاتے کے نو موسیٰ علیہ السلام تا دے بنی اسرائیلی آواز ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے سرین میں اخلاص کا نو موسیٰ علیہ السلام کو پرونی سکھ باندے اختیمان دے نو ننے دا توکہ کل ویتا تم سے چلشتا بل چا سا سوزونا جگڑے نکی لکھا تا سا رکھ جگڑے کی گی تا تم سے چلشتا اور روان چو خلاصی ہے کہو خو بنی اسرائیلی خو پرونی سکلی دلی ری ننے پڑا چرا لکھ رالا کو سے انداز چرا روان چو شاید چنن سک مال را کی آخرت تنو رسی نو دخپل یرے نے چگتے اے موسیٰ علیہ السلام پرون دے اگر بل مرکن انن ما وجلی بس کدا خبر ہے اوکر نوگا سپی خبر ہے اوکر پرون دے سوڑے خود دو وجلی لے موسیٰ علیہ السلام دا کدے نکل اندیر آروان شو او لک ساتھ کی خبر ہے پھر اولی دربار تا اور اسے دلا فرعون فوراً حکم کو ایک قاتل معلوم شو فوراً گرفتار کے مال راولے کہ بدل کے والم قصاص اخلم تو موسیٰ علیہ السلام دادم مصر دا علاقینا ما معلوم طرف تروان دے کو اللہ تا معلوم طرف دے کہ مدین طرف تا سمول ورکی فمدین تا شعیب علیہ السلام کلی تا ارسی دا اور آگے دینا پس دیا نبوت ملو شیوی دے وردان وقتلت نفسا تا یو نفس قتل کرو بے اختیارا قصدن لی وجل لی بے اختیارا لی وجل لی فنجیناک من الغم پس من نجات ترکتا تا دغمنا وفتناک فتونا من آزمائش کری دی پتا باندی فا آزمائشنو سر مختلف آزمائشن ام در باندی کری دی جانچ پرتال کے دو اور فہر مقا اللہ کر سادت کری وفتناک فتونا اور من پتا باندی مختلف آزمائشن کری دی فلبست سنین فی اہل مدینا پستا وقت تیر کرے دے درند تیر کرے دے سنینا سو کلنا پی اہل مدینا پا مدین والوں کے مدین والوں سرا موسیٰ علیہ السلام وقت تیر کرے دے شعیب علیہ السلام وطے اتکالبا زما گڑی چیلے سرے کلس کالب تیر کردہ بستا یو احسانی اب یا بھائی ولور در کو موسیٰ علیہ السلام نس تیر کری کا اتو اتو کو لازمیو او دا ہر پیغمبر شاندار کے بے احسان کی او دا دو کالے پی زیادی احسان کرے دے او لس کالے پی تیر او دا لس کالے نپسی والا بیا لور پا نکاہ ورکولا دا غی نپسی انسا وقت تیر کرے دے او بیا کلی ترا روان شو ثم جئت على قدري يا موسى بياسراغ للي على قدر ده تقدير مطابق اي موسى عليه السلام ستا تقدير داو كتب ديا ده مدين نرازي پلا رباني فكوه تور و پیغمبری ملائوگی او بیا بمصر کے فرعون سر ملاقات کے ثم جئت على قدري يا موسى جاتا را تگو کپا تقدیر بانے اے موسیٰ علیہ السلام نم مدین راوت لے او تقدیر کو ہی تور تراوست لے کنی دا غزے کے خستا وهم و گمانم نو چیزا کو ہی تور تزمو ما تبا اس نبوت ملائی گی ورغل اور لے اور آوری نور دے دزان سرا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي مَا سَا انتخاب کرے دے مَا سَا جوڑ کرے یہ لِنَفْسِي دَقْفَلْ ذَان دَپَارَا دَقْفَلْ وَحِو دَي رسالت دَپَارَا میں تیار کرے او اقفل خواس و مقربینو کی نداخل کرے دا سی میں جوڑ کے سنگا چھے ما غصفے وَاصْطَنَعْتُكَ مَا سَا جوڑ کرے لے پرورش میں دے اوکلِ نَفْسِي دَقْفَلْ ذَان دَپَارَا خاصو اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري كم كار رفالك جورك ليشوي داغي كار وخراغ نطا او ستارو هارون عليه السلام الدوالة بنارشي او دلائل و معجزات در کوما دا ضرورت پا وقت کے بدا معجزات کارکے او موسیٰ علیہ السلام کو اندق وقت کے دعا کرے فَيْنُصَبِّحَكَ كَثِيرًا نبوت را لراکے وزیر را لجور کا ملابت نزگتوی پکار دا نبوت کے را لشریک کا فَيْنُصَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا نو دقا دعا قبول دا او اللہ و توئی وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ زما ذکر کے گورے کمی در نرانشی سستی رانشی ویلی لی چی دبا فکر کم نگوری ذکر بانی آتی دا اللہ دا نم تبلیغ کوا تیارو سیگا تمام حالات احوال واقعات اوقات فدے کے ہر وقت اللہ یادوا اور اللہ دا پارا کامیابی فدے لویا ذریعہ ذکر الہی دا ذکر بانے ذرہ مضبوطی گی دا دشمن پا مقابلہ کے مضبوط وصلہ ذکر اللہ مجاہدین کے پا میدان جہاد کی جنگی گی نعرہ تکبیر او اللہ اکبر او دا اللہ اکبر جدار کافر ظلم رکھل یا ورطلہ چنگی نوی اذهبا اذهب انت و اخوك بآیاتی لارشتو سارورو بآیاتی زما پنشانات سرا ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوے زما پا ذکر کی اذهبا الى فرعون انہو طغا تاسو دوالا لارشے فرعون تا انہو طغا بیشک اغسر کشکلے نا حکم اوش دوالا فرعون تا لارشے اذهبا اولو تی اذهب انتا و اخوک تورور لارشا شرط لارشے اوش و تدیخی الى فرعون فرعون لارشے زکت یا غصر کشی کرے رہا اس موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام جلیل القدر پیغمبران چاہ لذی فرعون غند بدبخت لذی حکم و تسکی جی قولا لہو قولا لینا نرم نرم خبر وکوے موسیٰ علیہ السلام غندے حارون علیہ السلام غندے جلیل القدر پیغمبر اللہ و تحکم کی فرعون غندے بدبخت نرم نرم خبر وکے قولا لہو قولا لینا دا فکر مقام دے جائے ننچ من غسکیلو اور آسے پا قار قار خبر کو استغ استغ خبر کو دے عوام تا ندا زمن دا عوام دا دا فرعون نم بدتر دی اول من دا موسیٰ علیہ السلام نم اوچتیو تدا پا قار قار و پا غصا غصا استغ انداز کو تدا خبر کو من دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دا درجی لیو او زمن مخاطب دا فرعون نا خراب لگے کو گناہگار مسلمان ہم بھی تدا دستق استق خبر لدے سے ضرورت دے نرم نرم خبر کوا نقدے نرم خبر کے دیر کل اثر دے قوم بدے دزلق مینا خبر ووری او کستق استق لگی آئے یہ خبر تا بلے مقود چیلی ندا دا دعوت تبلیغ دا فارع اللہ یو قانون خوف کہ تبلیغ کے نو نرم خبری کوا فقولا لہو قولا لینا پس تاسو دوارا فرعون تا اوکے خبرا قولا لینا نرم نرم خبرا و توکے لعلہ یتذکر او یخشا شاید کی دے سوچ کی او یخشا یا دید اللہ نہ اویرے گی نرم خبر کوا شاید تیرے سرکشی پری گری فرعون اللہ تنو معلوم کی دے سرکشی نے پری دی ولی نا دے نیرے گی دخو اللہ کا معلوم ہے شاید سے دے وہ یری گی اور شاید سے دے سو چکی نو دا دے ظاہری سرکشے تک گورے نو دا قبل دو امید کو نشتا خطم موسیٰ علیہ السلام خیال کوا استا پا خیال شاید کرے نصیت امنی او شاید استا پا خیال باندے او یری نصب ادا خیال کرے تا خیال کوا کہ ممکن را کہ سوچ اکی نصیحت قبول کی دا اللہ لوی ووری او او یری گی او فرمان بردار شی وخبر وصر نرم نرم کوا فدار دستور العمل مبلغين لفارشه سورة النحل كالله فرمي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دع الله لارتا دخل رب لارتا بل الكوا فحكمة باني او فموعظة حسنة فخشتنا شيئت باني فحكمة خبر كوا دع سمكة سوري نورا بقاركي فزد كيرا ولي نتبع ذا خيال كيت الشاهد كي يتذكروا أو يخشى سوجك قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قالا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويل ربنا اذا من رب اننا نخاف بشك من رب يريغو ان يفرط علينا تدي فمن باني زياتيوكي او اي يطغى يا فجوش كي راشو من قتل كي دي بيا يريغي انا الله وطيتي شايد تدي او يتذكر او يخشى يا الله غبا يا يريد يا نبا يريد من مخنا قتل بشي وقتنا سر صدرتي گزارو لكي لكت من سر سلي من سر ايه قوة النشاء او غط دا وقت بعد شعر ازان تخلي وي وشاهد كده من خبرت على ظلم كي نگري حملة رابان لكي او ممکن دا که دا من طول خبر ووری دا غیر نفس را با نزیاتی که ایت غا ایا ستا پشان که گستاخیل کی بے عربیو کی اصل مقصد با پذیر پاتی شی موسیٰ علیہ السلام تا رسو اللہ پاک دا زرو دا سینے ورل کلاو کلا پلا یرا فی بیان کلا چی یرا مکیگی چی را کلی زیاتیو نکی ورسطو على الله شنك ولا أقول له نبيا فرعون تدات مخامخ لك ولا رو هيس طروينك ولا تدات الشيء دي هيس شيء موطا مخاري لدي ايو وجفة وطا الله پاك بولوا موسى عليه السلام يوغل الله پاك بسوالك ويدا صليكي ويدم يو قسم روض رابان دلا شو يري جمع يالله پاس وطيكي وزيفك وار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويداتي وي ديو درا مرگري تول تانا بيالين وي موسى عليه السلام تدوي نبيتي وفرعون موسى عليه السلام تمقامك شو وي ده فرعون ببيا او دس ما كده بيا زاني قابو كولي نشو موسى عليه السلام وتعلم مضبوط کرے قال ربنا اننا نخاف قال دوارو ويل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ربنا اذا من رب اننا نخاف بيشك من يريغو ان يفرط علينا كده بزياتي اوكي فمن باندي او ان يطغى يا بفجوش كي فمن حمله اوكي سركشيبوكي قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال الله وتوفرما لا تخافا تاسدوار ما يريغي انني معكما زستاسدوار ترى مرغريما اسمع وارى زخبر اورم استاسو وارى استاسو حالينما تاسو چې فرعون سره کمې خبرې اترې کوئ کم حالات پیښېږي نو ټول زما دا نظر لاندی وی زی اورما زی وینما هیت تو کندر تسویلی نشی فا اتیاهو فستا ستوال دی فراون تراشی فقولا انا رسولا ربکا نتا ستوال ورطا اوائے انا رسولا ربک من استاد رب قاسدانیو فارسل معنا بني اسرائيل پس آزاد قدم انصر بني اسرائيل ولا تعذبهم او دل عذاب موركوا تدريو خبرو حكم اشو فرعون تدعوت وركيشو تدريو خبرو دا فرعون و دلی تمام مخلوق یو رب شتا او اگر رب رسولان را لیگی نا اول دا رب منا بیا نمبر دو انا رسولا رب دک من دا رب قاسدانیو پیغمبرانیو زمان رسالتو منا دا اللہ وجود وحدانیت او منا وپس زمن رسالت و منا فلا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ کریم اوایا نو درین کار وپس دارے کہ دے بنی اسرائیل اللہ ازادی ورکا قوم دے غلامان کری دیل ازادی ورکا زمن طاعتو کا درب عبادتو کا او بیا بنی اسرائیل ظلم پہ مکہ و آزادی کا بنی اسرائیل پدہ کا زمانہ کے یہ عزت من قوم بنی اسرائیل دقبل زمانے افضل ترین قوم اور دے ظالم کے ظلم کو وہ قوم لازادی ورکا فَأَتِيَاهُ فَقُولَا فستا ستوار راشه فرعون تنو و تقوائه چه انا رسولا ربك بشك منستاد رب رسولان يو رب امنو داغ رسولان امنا فارسل معنا بني اسرائيل فس ازاد کذا منسرا قولي کذا منسرا بني اسرائيل ولا تعذبهم او دين عذاب موركوا قد جئناك بآية من ربك فتحقیق سر منگ را تک کلی لتا تھا فیو نشانی باندے میر رب کستاد رب دا طرفنا استاد رب دا طرفنا نشانی مروڑی را بے دلیل قبر نکو معجزات دا تخو نا امسا در تا غرزو کدین اجدہا جوڑی گی لاز بطرخت دن نکو دا کدنور بچمت کل اور اسے بنور معجزی دا تخو قد جئناك بآية من ربك فتاقیق سرمگ راول دتاتا یو نشانی ساد رب دا طرفنا والسلام على من اتبع الهدى سلامت یادی پا اغچا بانے چیزا ہدایت تا بداری کی انا قد اوحی الینا فتاقیق سرمگ توحش ورہ ان العذاب على من كذب وتولى جبيشك عذاب بقى على جابان بي كذبت نسبت دروغ كي آيات نزمنتا حقيقتا نسبت دروغ كي وتولى او ده حقنا مخري معذاب بقى على جابي قال فمن ربكما يا موسى فرعون بي زستا فربيما انا ربكم الاعلى فتولنا اعلى رب خزيما ويدا تككم رب رب يا هي فإنا رسولا ربك استاد رب ولمانا غير بالرب شتا من ربكم استاد رب سوخري ولزنين بلم بلاحظه قال فمن ربكما يا موسى فرعون ویل نو پس کم یو دے رب ساسو ساسو دلوانو رب کم یو دے اے موسیٰ علیہ السلام نو قال ربنا الذي آتا کل شیء خلقه ثم هدا موسیٰ علیہ السلام ویل ربنا الذي زمن رب اغذات تے آتا کل شیء خلقه ہر یو شتے شکل صورت ورکر دے پیدائش ورکر دے ثم هدان بیوت ہدایت کر ہر یو شی داغد استعداد مطابق کل شکل صورت ورکر دے خاصیتن ورکر دے حکمتن ورکر دے او بیا دا ہر یو شی دا وجود او دا بقا دا پارے سامان ضرورت پیدا کر دے یو محکم نظام اللہ روان کرے دے ندے مصنوعاتو دا وجودنا دا صانع پتہ لگی دا ندے یو ذات شتا اللہ ما شن کے پیدا شی دتا دا پیو رو دلو چل با سوک خلی دا طول دنیا و تراغون نکا چی چل و توقی نی شکولی و تا اللہ براہ راس ما شن تا چل خی چی پیبا سنگ روی دیا ربی ماشم ضروریات پیخی گی کل دا گرمین تنشی کل دا یخنین تنشی کل پی مچ ما چی کسمل چک اولا گئی دل خو یو جب امن ورغی دی بسنگ مور تاواز کی چرا چی دا یخنین دا گرمین دا ماشی میگین میں بچ کا بین الاقوامی کی بوتا اللہ خو دا پجرا شی اور جرا سر طورا مور حاضر شی اگر پوئی شی کتا کم تکلیف دے فسم مہدا ہر یو مخلوق تا اللہ ہدایت کرے دے قال ربنا الذي آتا كل شيء خلقه وی رب زمن اغذاب تے آتا كل شيء خلقه کہ ورکلے دے ہر یو شی صداق پیدائش او شکل صورت ثم حدان دیوتا دا ضروری آتا ہدایت کرے دے ناری و تخول را فرعون خلق جان تراری اور موسیٰ علیہ السلام نے مخالف کی موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کی وہ دا کم خلق کے مخ کے مخ کے مشوی لی دا غیف بارک سوے اگوی پا سمدارو کا گمراہو جنتیان دی کتو زخیان دی دیوئی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کیا طول گمراہان تیر شوی لی طول دو زخیان دی یہ زبا ہم سے اللہ مشہران ہے دل طول دو زخیان کر نا پدے بتے دا خلق راو آرہو ماں موسیٰ علیہ السلام خود روخی آرہو قوم کی بلوہ پیدا کی قال فما بال القرون الاولى وید پکوانو جماعتن سحال لنو قال علمها عند ربی وید آغی علم خو اللہ صلح رے اللہ کا علم دے مخیل خلق مشوی ری اگوی سنگ ری کم لے کی ری دا علم اللہ صلح رے فی کتاب دا اللہ پا کتاب لوح محفوظ کی لی کی ری لا يضل ربی ولا ينسى نہ اللہ نہ ایری گی او نہ خطا کی گی لا یضل ربی زما رب نہ خطا کی گی ولا ینسا او نہ تو ایری گی اللہ نہ خبر ایری گی نا تو سوچنے کا عمل دے مومن دے عقیدے سیدہ اب اللہ جنت کو بولی کم کہ کافر دے خطا عقیدے والے دے بد عمل دے اللہ بد وقت کا بوجھی الذی جعل لکم الارض مهدا اگر اللہ کی جوڑ کرے دا ساسر پارا دا مکہ بچونا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا او چلولی دی تاسر پارا دا مکہ کی لارے لارے در لجوڑی کری دی چرت دریابی لاری دی چرت دا غرون لاری دی چرت دا خوشک دی اباند زنگل لاری دی یو ملک نبل ملک تفک تک کی دی دا لارے چا جوڑ کرے دا اللہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ نازلی کری دا اسمان دا طرف نا ابو باران فا اخرجنا بیہی ازواجا من نبات شتا پس منگ رائی سلی لفدے ابو سرا ازواجا من نبات شتا قسم قسم شن کے ازواجا جوڑے جوڑے قسم قسم من نبات شتا نبات شن کے سوئی شتا مختلف قسم دا مختلف قسم شنکے دا اللہ پاک پیدا کری لی سینس ماہران لگیا دی کوشش کی کہ معلومات کی جس عمر بوٹی دی باٹنی والا لگیا دی اللہ دے حد کا ندی رسے جب من کو معلوم کو بس دا ٹول انتہا دا روزانہ روزانہ نوے نوے انکشافات کی دی ازواج من نبات شتا فدے کے انواع دی فدے کے قسم دی شتا دا شتیت جمرا بیشمیر قسمنا در اس معلوم شوی دی اور بیشمیر قسمنا لا ندی معلوم فاغے پس کوشش روان نکی گی معلومی گی با بیا پا ہر یو بوٹی کی خپل خپل خاصیتو نری دچا پا زرر کی خاصیت دی دچا پا پانا کی خاصیت دی دچا پا تنہ کی پلرکی کی خاصیت دی جڑی بوٹیا گلنا پانے پدے کے ماہرین لگیا دے دا دینا دا انسان اور دا دے حیوانات دوایانی وغیرہ جوڑی ڈاکٹران طبیبان حکیمان زرگن کالو نہ تحقیق روان لی اور دا بتر قیامت روان لی یو تب حرف آخر میں شیرے دیاداریں گے کم کے حیوانات تھی اور حیوانات لا پورا قسم ندی معلوم شیوی را سمر معلوم دی دا لامین گڑی ری اور تحقیق و پسی روان لی ازواج من نبات شتا کلو ورعو انعامکم فخفل بانم خلی تاسو ورعو انعامکم او چار پیانم پچ سروے دا خل خل خورا کل لدی زمکن پیدا کی گی فخفل امخرا چار پیانو بانم خرو ان فی ذالکا بے شک پدے کلا آیا تلے اولنہا نخد قدرت دا اللہ دی چاہ دا پارا لے اولنہا خاوندان دا قل دا پارا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین